chaque nuit sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. Normalement, j'aurais dû partir au 31 mars 2023. Et j'y suis encore dedans. Les premiers mois, j'ai perdu 7 kilos. Donc, je ne vis pas bien, non ? Écoutez-moi. Abe Pierren adierazpenetik 70 urte pasa dira eta egoerak berdin segitzen du. Jende hainitz da oraindik etxe bizitzari gabe. Fabrice Duponen kasua azpimarratu du Aldak, 19 urtez apartamentu batean bizi izan da Biarritzen eta orain Kaledonia berrian bizi den jabeak kanporatu nahi du apartamentua saltzeko sedea duelako. Ainize Butron aldako kideak esplikatu digu egoera. Fabrice Duponen kasuan bera barnean izakita saltzen alko zuten, baina helburua da diru apur bat gehiago egitea, besterik ez, eta hor ez dena kontuan hartzen da jendea badela etxe horietan, bizi da jende hori, eta kontuan hartu behar da ere bai, ba, omanoki ere ez direla akzio batzuk saltzenari boltsan, baizik eta etxe bizitzak direla. Eta etxe bizitza eskubidea defendiatu behar da eta eskubide bada. Fabrice Duponten kasuan gainera, etxetik kanporatzeaz gain, 500 € ordaintzera behartu du epaileak saltzailearen abokatu gastuak ordaintzeko. Gutun bat helarazi dio Aldak suprefetari egoerak salatu eta hainbat proposamen mai gainean ezartzeko.